Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmaduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzillele ve men yudlil felâ hadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estaqal hadis kitaballah. Ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'a. Ve külle bid'atin zalale. Ve külle zalaletin finnâr. İnşallah daha önce başladığımız tevhid konularına bugün de devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 56. ayetinde de ki, onun dışında ilah olarak öne sürdüklerinizi çağırın. Onlar sizden ne bir zararı uzaklaştırabilirler ne de onu yararınıza dönüştürebilirler. Müfessirler genelde bu ayetin İsa aleyhisselam ile annesine, Uzeyr aleyhisselama ve meleklere tapan kimseler hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Burada Allah Azze ve Celle onların yaptıklarını kesin bir dille yasaklayarak tevhide aykırı hareket eden kimseleri tehdit ediyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'den başkasından istekte bulunmak şirktir. Böyle bir amel, La ilahe illallah diyerek Allah Azze ve Celle'ye şehadette bulunan kimsenin şahitliğiyle çelişir ve tevhidi bozar. Çünkü ihlas kelimesi de denilen bu kelime, böyle bir batıl amel yani şirki reddetmektedir. Zira Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ederek ondan herhangi bir şey istemek, onu ilahlaştırmak ve ona ibadet etmek anlamına gelir. Nitekim hadis-i şerifte dua ibadettir buyurulmuştur. İbn Kesir rahimeullah şöyle diyor. Burada Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e adeta şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Allah'tan başkasına kullukta bulunan o müşriklere söyle. Onlara de ki, siz müşrikler Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da rağbet ettiğiniz, Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri, putları, tağutları, Allah'a koştuğunuz ortakları ve benzeri bütün ilahları çağırın. Bunlar sizden hiçbir sıkıntıyı kaldıramayacakları gibi hiçbir şekilde fayda sağlama gücüne de sahip değildirler. Burada anlatılmak istenen gerçek şudur. Bütün bu özelliklere sahip ve bütün bunları yapabilme gücüne malik olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Yaratma ve emretme ona aittir. Bu ayette açıkça belirtildiği gibi kendisine dua edilen varlık, ona dua ederek bir şeyler isteyen kişiye hiçbir zarar veremediği gibi hiçbir fayda da sağlayamaz. Çünkü isteyen de acizdir, kendisinden istenilen de. Hatta kendisinden istekte bulunan kimse bir elçi veya melek dahi olsa, bir peygamber dahi olsa durum yine aynıdır. Bu ayet Allah Azze ve Celle'den başkasına dua eden, onlardan bir şeyler isteyen müşriklerin bu tür inançlarının tümüyle batıl ve asılsız olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda tevhidi yani La ilahe illallah kelimesinin anlamını da çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bazı kimseler bu gerçeklerin açıklandığı sırada şöyle bir itiraz ortaya koyuyorlar. İşte bunu söyleyen kimseler sonuçta Müslüman kimseler, hakiki failin Allah olduğunu bilen kimseler. Allah Azze ve Celle'nin onların vesilesiyle kendilerine bir fayda veya zararı def noktasında yardım edeceklerini söyleyen kimseler. Dolayısıyla Allah'a şirk koşmadıklarını iddia ediyorlar bu açıklamayla. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk muhatabı olan Mekke müşrikleri de Allah Azze ve Celle'yi kabul eden yaratma, tasarruf, öldürme, diriltme, rızıklandırma gibi konularda fayda ve zarar vermede hakiki mutasarrıf olan kimse olsun da Allah Azze ve Celle'yi biliyor, biliyorlardı. Fakat ibadette şirk koştukları için, ibadeti başkalarına da yönlendirdikleri için onlara ilgili tehditler gelmişti. Allah Azze ve Celle yine İsra suresinin 57. ayetinde şöyle buyuruyor. O yakarıp durdukları da Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. Onun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı gerçekten korkulmaya değerdir. Sadece Allah Azze ve Celle'den istenilmesi gereken şeyleri ondan başkalarından isteyerek şirk ehlinin yolları, bu kimselerin yolları kesinlikle batıldır. Çünkü onlar kendilerine hiçbir zarar veya yarar sağlayamayacak olan varlıklara bel bağlamaktadırlar. Hatta bu kimseler İsa Aleyhisselam, onun annesi ve Üzeyr Aleyhisselam gibi peygamberlere, salihlere ve meleklere de dua edip yakarsalar, bunlar kendilerinden dua ile istekte bulunan kimseler için hiçbir şeyi değiştirebilme gücüne sahip değildirler. İsa Aleyhisselam, onun annesi Meryem ve Üzeyr Aleyhisselam gibi salih kimselerin dini tevhiddir. Buna rağmen ayette belirtildiği gibi insanlardan bazıları Rablerine yönelirken bunları vesile kılmak istiyorlar. Halbuki bu müşriklerin dua edip yakardıkları içinde derece ve mertebe yönünden Allah Azze ve Celle'ye en yakın olanlar bile Allah'a itaat etmek suretiyle ona daha yakın olabilmek için meşru vesile ve yol aramaktadırlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar kendileri için Allah Azze ve Celle'nin rahmetini dilerler ve azabından korkarlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. Müşrikler biz meleklere, Mesih'e ve Üzeyr'e ibadet ediyoruz derler. Halbuki melekler Mesih ve İsa kendileri için Allah'a dua eden kimselerdir. Buhari bu ayet hakkında İbn Mesud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. İnsanlardan bazıları cinlerden bir takım kimselere ibadet ediyorlardı. Cinler Müslüman oldular, onlar ise kafir olarak kaldılar. Farklı bir rivayette de insanlardan bazı kimseler cinlerden bir takım kimselere ibadet ediyorlardı. Cinler Müslüman oldular fakat onlar cinlerin batıl dinlerine yapıştılar. İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü sarılınması gereken meşru vesilenin İslam olduğunu göstermektedir. Yine bu ayetle ilgili olarak Süddi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle naklediyor. Bu ayette söz konusu edilen kimseler İsa aleyhisselam, annesi ve Üzeyr aleyhisselamdır. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir başka rivayette şöyle der. Bunlar İsa, Üzeyr, güneş ve aydır. Mücahit, İmam Mücahit de İsa, Üzeyr aleyhisselam ve bunlara ek olarak melekleri de saymıştır. Ayette geçen rahmetini umarlar ve azabından korkarlar ifadesi ibadetin korku ve ümit bir arada olmaksızın tamam olmayacağını gösteriyor. Herhangi bir kimse ister ibadet amacıyla Allah Azze ve Celle'ye dua ederek çağrıda bulunsun, isterse medet beklemek için çağrıda bulunsun, kesinlikle kalbinde korku ve ümidi bir arada taşımalıdır. İbn-i Teymiye rahimeullah şöyle diyor. Tefsir bilgilerine, alimlerine ait bütün bu görüşlerin hepsi de doğrudur. Çünkü ayet ister meleklerden olsun, ister cinlerden ve insanlardan olsun, mabut edinilenlere, ibadet edenlerin tümünü kapsar. İlk dönem Müslümanların yaptıkları tefsirlerde bu ayette murad olunan bir bakıma örneklemedir denilmiştir. Mesela bir tercümanın kendisine hubzun anlamı nedir diye soran bir kimseye karşısında duran bir hamuru göstermesi gibi. Hamuru göstererek işte budur der. Burada tercüman hamura işaret ederken onun türüne, çeşidine işaret etmektedir. Yoksa ekmeğin kendisine değil. Ayeti tefsir eden imamların gayesi, ayetin kapsamından olan herhangi bir şey üzerinde özelleştirme, tahsis yapmak değildir. Çünkü bu ayet, Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ile çağıranların ve kendilerine dua edilenlerin tümünü kapsar. Yani bu anlamda ayet geneldir. Çünkü dua yoluyla kendisinden bir şeyler istenen ve kendisine dua edilen kimseler de Allah Azze ve Celle'ye ulaşmak için vesile aramakta, onun rahmetini ümit etmekte ve azabından korkmaktadırlar. Bu anlamda ayet peygamberlerden, salihlerden ya da bir başkasından ister imdat ifadesiyle, ister başka bir ifadeyle bir şeyler bekleyen ve isteyenlerin tümünü, ölüleri, gaipleri ve bunların hepsini kapsar. Melek ve cinlere dua ederek onlardan bir şeyler beklemek de yine bu kapsamdadır. Bu ayette Allah Azze ve Celle onlara yalvarıp yakarmaktan şiddetle sakındırıyor. Çünkü bunlar kendilerine dua ile istimdat edenlerden, kendilerinden medet bekleyenlerden herhangi bir zararı kaldırma veya onlara herhangi bir fayda sağlama gücüne sahip değildirler. onların insanlara isabet eden musibetlerin hiçbirisini ortadan kaldıracak imkanları olmadığı gibi, insanların hal ve durumlarını bir başka hal ve durumla da değiştiremezler. Bu bakımdan ayette geçen tahvil kelimesi belirsizlik ifadesiyle nekre olarak gelmiştir. Arap dili kurallarına göre böyle denir, nekre denir buna. Her kim salihlerden, peygamberlerden ya da bunlardan başkalarından herhangi bir ölü veya yanında olmayan, uzakta ve sesini işitemeyecek konuda olan bir kişiden kendisine yardım etmesini isterse, bu şekilde onları dua ile çağırırsa veya meleklere bu anlamda da dua ederse, o kişi sadece Allah'a ait olan bir özellik ve yetkiyi, Allah Azze ve Celle'den istemesi gereken bir şeyi Allah'tan başkalarından istediği için Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş ve müşrik olmuştur. Bu ayet, Allah Azze ve Celle'den başkalarına dua ettiği ve yalvarıp yakardığı halde ben Allah'a şirk koşmuyorum çünkü şirk koşmak putlara tapmaktır diyen ve şirki sadece putlara tapmak olarak algılayan cahillere karşı açık bir reddiye özelliğindedir. Müminler Allah Azze ve Celle'den başka hiçbir kimseden ümit var olmazlar ve sadece Allah'tan korkarlar. İşte tevhid dini budur. Tevhid akidesi bağlılarını şirkten şiddetle sakındırmaktadır. Müminlerin sadece Allah'ın rahmet ve merhametini beklemeleri, bu noktada aşırı istekli bulunmaları, bununla birlikte Allah Azze ve Celle'nin azabına müstahak olacak amellerden de uzak durmaları gerekir. Allah'tan başkalarını Allah ile kendisi arasında aracı veya vesile kılan kimselerin durumları farklıdır. Çünkü o müşrikler sadece Allah'tan istemeleri gereken şeyleri Allah'tan başkalarından istiyorlar ve sadece Allah'a yapılması gereken duayı Allah'tan başkalarına yapıyorlardı. Böylece açık bir şirk içine düşmüş oluyorlar. Halbuki onlar şirkten sakındırılmışlardı. Müşrikler salih gördükleri kimselerden, kabirde yatanlardan istekte bulunuyor, onlara dua ediyor, onlardan yardım bekliyorlar. İhtiyaçlarını Allah Azze ve Celle'den isteyecekleri yere ölülerden istiyor. Allah'ın bunlara tasarruf yetkisi verdiğine inanıyorlardı. Halbuki bu salihlerin bizzat kendileri Allah Azze ve Celle'ye ve Allah'ın rahmetine muhtaçtırlar. Şimdi bunlar kendileri için bile hiçbir şekilde zarar ve yarar verme gücüne sahip değillerken nasıl olur da başkaları için yarar ve zarar sağlayabilirler? Allah Azze ve Celle Fatır Suresinin 14. ayetinde "Eğer onları çağırırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü ise onlar sizin onları Allah'a ortak koşmanızı tanımazlar. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez." Yine Ahkaf suresinin 6. ayetinde "İnsanlar bir araya getirildiği zaman onların Allah'tan başka taptıkları onlara düşman kesilirler ve kendilerine ibadet etmelerini de tanımazlar" buyruluyor. İnsanlardan kimileri şirkin sadece putlara tapmak anlamına geldiğini ve sadece putlara tapan kimselerin müşrik olacağını zannederler. Halbuki bu ayette Allah ile birlikte peygamberlere, salihlere, meleklere ve bunlardan başkalarına dua eden kimselerin de müşrik kapsamına girdikleri açıkça ifade ediliyor. Ölülerden ve gayip kimselerden medet beklemek, onlara dua etmek, herhangi bir yarar ve zarar verme gücüne sahip olmayan kimselerden istekte bulunmak da bir daha işlenmemek üzere tevbe edilmediği sürece bağışlanmayan büyük şirk türü olan, yani kişiyi dinden çıkaran amellerdir ve ihlas kelimesiyle, tevhid kelimesiyle çelişen bir şeydir. Tevhidin ve la ilahe illallah kelimesinin ne anlama geldiğini anlayabilmek ancak şer'i deliller üzerinde çok iyi düşünmekle mümkün olur. Kul, Allah Azze ve Celle'den yardım isteyerek şirkten ve şirke sebep olabilecek amellerden korunur. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 56. ayetinde de ki Allah'tan başka ilah olduğunu sandıklarınızı çağırın. Sizin bir sıkıntınızı gidermeye ve onu değiştirmeye güçleri yetmez buyuruyor. Evet, belirttiğimiz gibi bu ayet meleklere, İsa Aleyhisselam'a ve onun annesine ibadet veya dua edenlerin yanlışlarını ortaya koyuyor. Ayrıca Allah Azze ve Celle bu müşriklerin Allah'a dua eden ve kullukta bulunan Müslümanlara muhalefet ettiklerini de açıklamıştır. Bu surenin yani İsra suresinin 56. ayetinin devamında 57. ayette o yakarıp durdukları da Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. Onun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı gerçekten korkulmaya değerdir buyruluyor. Yani yalnızca dua ve itaatleriyle Allah'tan vesile arayan kimseler anlatılıyor burada. Allah Azze ve Celle için en büyük vesile tüm peygamber ve rasullerin tebliğ ettiği, yaratılanları bu gaye uğruna yarattığı tevhiddir. Allah'a tevessül Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla yapılır. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 180. ayetinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. Onun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar elbette yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Dualarla ilgili olarak gelen hadislerde de bu konu geçer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İmam Nesai ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri hadiste şöyle dua et derdi. Allah'ım senden isterim çünkü hamd senin içindir. Mennan olan senden başka ilah da yoktur. Ey göklerin ve yerin örneksiz yaratanı. Ey celal ve kerem sahibi Allah'ım. Yine İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir duada Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım senden başka ibadete layık ilah yoktur. Yalnız sen varsın, senden isterim. Sen doğmamış, doğurmamış, hiçbir dengi ve eşi olmayansın, sametsin. İşte bu ve benzeri salih amel olma özelliği taşıyan sahih dua ve yönelişler, içerisinde şirk barındırmayan dua ve yönelişlerdir. Allah Azze ve Celle'ye tevessül, Allah'ın razı ve hoşnut olduğu amellerle yapılır. Yoksa Allah'ın hoşlanmadığı şirk ve şirk içerikli şeylerle değil. Çünkü Allah'ın bizzat kendisi, kendi yüce zatını tenzih ederek şöyle buyuruyor. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim. Katade diyor ki, Allah'a itaat ederek ona yaklaşmak, onun razı olacağı amellerle mümkün olur. Allah Azze ve Celle kendisinden başkalarını Allah ile kendisi arasında şefaatçi edinenlerin bu yaptıklarını inkar ederek Yunus suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere taparlar ve bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir derler. De ki göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koşmalarına münezzeh ve yücedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de alakalı pek çok ayetler vardır. Bu ayetlerde kulların Allah Azze ve Celle'ye ihlaslı olarak ibadet etmeleri, ondan başkasıyla ilgilerini kesmeleri emrediliyor ve böyle yapmazlarsa bu yaptıklarının cezasının oldukça ağır olacağı bildiriliyor. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de yine bize anlattığı kadarıyla önceki toplumlardan kendilerine gelen peygamberleri yalanlayanların başlarına gelen büyük felaketler bildiriliyor. Mesela Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad, Semud ve benzeri kavimlerin durumu. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye itaat ve kulluk konusunda kendilerine emredilenlere isyan etmişler. Tevhidi bırakıp şirki tercih etmişlerdi. Hud suresinin 27. ayetinde belirtildiğine göre onlar Nuh aleyhisselama şöyle diyorlardı. Kavminin inkarcılarından ileri gelenler senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Daha başlangıçtayken sana bizim ayak takımı dışında hiç kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz de yoktur. Biz sizi sadece yalancı sanıyoruz dediler. Hud aleyhisselamın kavminin kendisine ne söylediği de aynı surenin Hud suresinin 53. ayetinde şöyle bildiriliyor. Ey Hud, sen bize bir belge, bir delil getirmeden senin sözünden ötürü ilahlarımızı terk etmeyiz ve sana inanmayız dediler. Salih aleyhisselamın kavminin ileri gelenleri de yine Hud suresinin 62. ayetinde şöyle dedikleri belirtiliyor. Ey Salih, sen bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenir bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan sakındırıyorsun. Doğrusu bizi çağırdığın şeyden şüphe ve endişe içindeyiz dediler. Şuayb aleyhisselamın kavmi ise şöyle demişlerdi. Hud suresi 87. ayetine belirtilir. Ey Şuayb, babalarımızın taptığını bırakmamızı emreden veya mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamızı yasaklayan senin namazın mıdır? Oysa sen doğrusu aklı başında, yumuşak huylu birisin dediler. Allah Azze ve Celle'nin kitabında anlattığı bu gerçekler üzerinde çok iyi düşünmek gerekir. Rasuller, peygamberler, kavimlerini hep Allah Azze ve Celle'ye davet etmişler ve onların bu davetlerini kabul etmeyenlerin başına çeşitli felaketler gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günde de onlara azabı olacaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre insanlardan bir takım kimseler cinlerden bazılarına ibadet ediyorlardı. Fakat cinler Müslüman oldu. Bunlar ise onların dinlerine bağlandılar diyor. Bu ayet yani Hud suresindeki İsra suresinin 56-57. Ayetlerindeki ifadeler Allah Azze ve Celle ile beraber herhangi bir veliye dua edenlerin aleyhine bir delildir. İbn-i Kayyım bu ayette 3 makamdan söz edildiğini şöyle anlatıyor. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmayı ve yakın olmayı istemek, bunun yollarını aramak, onun sevgisini kazanmaya çalışmak. İkincisi Allah Azze ve Celle'ye salih amellerle tevessül etmek. Üçüncüsü Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ümit etmek ve azabından korkmak. İşte gerçek tevhid ve gerçek İslam dini budur. Muaviye bin Hayde radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, vallahi sana gelmeye şu parmaklarım sayısınca yemin etmiştim. İşte geldim. Seni hak ile gönderen Allah adına söyler misin? Allah seni ne ile gönderdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ile diye buyurdu. İslam nedir dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kalbini Allah'a teslim ederek ve yüzünü de Allah'a döndüreceksin. Farz olan namazları kılacak ve farz olan zekat da vereceksin. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Hakimin ve Ebu Nuaym'ın rivayetlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Yolcu yolunu şaşırmamak için bu işaretlere dikkat etmelidir. İslam'da da tıpkı yoldaki işaretler gibi levhalar ve dikili taşlar vardır. İşte bu işaretler şunlardır. Allah'a ibadet ve kullukta bulunacaksın. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksın. Namazı kılacaksın. Zekatı vereceksin. Ramazan ayı orucunu tutacaksın. İyilikte emredecek, kötülüklerden de men edeceksin. Allah Azze ve Celle Lokman suresinin 22. ayetinde şöyle buyurur. Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim ederse kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 26 ila 28. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni doğru yola eriştirecek olan odur. Bunun ardından gelecekler arasında sabit kalacak bir söz olarak bıraktı ki insanlar Allah'a dönsünler. Bu ardından kalacak kelime-i bakiye olan söz La İlahe illallah kelimesidir. İkrime, Mücahit, Dahhak, Süddi, Katade ve daha başkaları bu ayette geçen kelime-i bakiye ifadesini La İlahe illallah kelimesi olduğunu söylemişlerdir. Bu kelime İbrahim Aleyhisselam zamanından günümüze dek baki kalan bir kelime olarak devam ede gelmektedir ve Allah Azze ve Celle'nin izniyle kıyamete kadar da baki kalacaktır. İbn-i Kesir Rahimeullah bu ayet hakkında diyor ki, ayette geçen kelimeden kasıt eşi ve ortağı olmayan bir tek Allah'a ibadet edip onun dışındaki tüm putları ve tağutları reddetmektir. Bu da La İlahe illallah ifadesinin içerdiği manadır. Allah Azze ve Celle bu kelimeyi onun yani İbrahim Aleyhisselam'ın soyu içerisinde baki kılarak onlardan bu kelime konusunda hidayet üzere olan babaları İbrahim'i örnek almalarını istemiştir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan tevhid davasını sürekli devam ettirecek kimseler bulunacaktır. La ilahe illallah'ın anlamı ihlas ile Allah'a ibadet ederek tevhidi gerçekleştirmek ve Allah'tan başkalarıyla ilgi ve bağı kesmektir. Bu kelimeyi kabullenen bir kimse, Allah Azze ve Celle'den başka kendilerine tapılan tüm batıl ilahları, insanlar üzerinde hüküm koymaya ve otorite olmaya yeltenen tüm tağutları, yıldızları, heykelleri, şekillendirilmiş putları, özellikle de Nuh Aleyhisselam'ın kavminin şekillendirdiği putları, Veddi, Süvayi, Yegusu, Yeuku ve Nesri, akla gelen ve gelmeyen tüm putları, insanların Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da kendilerine taptıkları tüm varlıkları, müşriklerin saygıda kusur etmedikleri ve putlaştırdıkları liderleri ve önderleri reddetmiş olmaktadır. İbrahim Aleyhisselam geçen ayette kendisini yaratan Allah'tan başka insanların kendisine kulluk ettikleri tüm mabutları reddetmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir tektir, eşi ve ortağı yoktur. İşte bu ihlas kelimesinin ifade ettiği manadır. Yine İbn Kesir rahimehullah bu ayetle ilgili olarak şunları da söylemiştir. Ayet, haniflerin imamı, Allah'ın kulu, Resulü ve Halili, kendisinden sonraki elçilerin babası İbrahim Aleyhisselam'dan haber veriyor. İbrahim Aleyhisselam putlara taptıklarından dolayı babasından ve kavminden uzaklaşarak onlara şöyle demiştir. Beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni doğru yola eriştirecek olan odur. Ve bunu belki insanlar Allah'a dönerler diye ardında kalıcı bir kelime olarak bıraktı. İbrahim Aleyhisselam'ın bu yüce kelimeyi nasıl anlayıp yorumladığını çok iyi düşünmek gerekir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın kendisinden sonrakilere bıraktığı bu kelime ya da söz, bir tek olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet ve ondan başkalarını reddetmektir. Bu ise La İlahe illallah kelimesinin manasıdır. İbrahim Aleyhisselam soyundan gelip kendisine uyan kimseler için Allah Azze ve Celle bunu kalıcı bir kelime, kelimeyi bakiye kılmıştır. Belki daha sonra onun soyundan gelenler böylece Hakk'a dönerler. Allah Azze ve Celle'nin hidayeti kendilerine ulaşır da hakikati bulurlar. La ilahe illallah kelimesi incelendiğinde bu mübarek kelime ile ayette geçen beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan uzağım ifadesinin içeriğinde tam bir uyum olduğu görülür. Çünkü her iki ibarede iki ayrı içerikten oluşmaktadır. Red ve kabul. Tevhid kelimesinde yer alan red bölümü la ilahe illallah ifadesidir. Ayette İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından ifade edilen red bölümü ise şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım sözüdür. Tevhid kelimesinde yer alan kabul bölümü illallah ifadesi. Ayette İbrahim Aleyhisselam'ın sözü olarak geçen kabul bölümünde ise ancak beni yaratan hariç ifadesidir. Şehadet kelimesini söyleyen bir kimse bu gerçek üzerinde çok iyi düşünmeli. İlim ve amel noktasında şehadetin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Evet, dikkat edilirse İbrahim Aleyhisselam bu ifadelerle ibadet ve kulluğu sadece Allah'a has kılmış ve insanların ondan başka taptıkları şeylerden uzak olduğunu açıkça ve hiç çekinmeden bildirmiştir. Bu ayet tevhid kelimesini, la ilahe illallah sözünü en güzel bir şekilde açıklayan bir ayettir. Allah Azze ve Celle bu ayette şehadet kelimesinin gereği olan dostluk ve düşmanlık kavramlarını da açıklamıştır. Hac suresi 62. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu böyledir çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıkları ise şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah yücedir, büyüktür. Herhangi bir ibadetin Allah Azze ve Celle'den başkasının rızası için yapılması batıldır ve sahibine tevbe edilmediği takdirde bağışlanmayacak olan şirkten başka bir şey kazandırmayacaktır. Mü'min suresinin 73. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Sonra onlara sizin şirk koştuklarınız nerede denilecektir? Tevbe suresinin 31. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Halbuki onlar tek olan Allah'a ibadet etmekten başka hiçbir şeyle emrolunmamışlardı. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Bu ayette geçen ahbar kelimesi alimler demektir. Ruhban kelimesi ise abidler anlamındadır. Süddi diyor ki, onlar insanlara öğüt vermek istediler fakat bunu yaparken Allah Azze ve Celle'nin kitabını arkalarına attılar. Bunun için Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 31. ayetini indirdi. Ayetin muhatap aldığı kimseler, alim ve abid kabul ettikleri insanların söylediklerine kayıtsız şartsız uydukları ve bu konuda Allah ne diyor diye hiç önemsemedikleri için Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet etmiş oldular. Çünkü onlar Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal kılma konusunda onlara itaat ediyor ve onları Allah'tan başka Rabler ediniyorlardı. Halbuki insanlar üzerine kanun koymak, helal ve haram ölçülerini belirlemek sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. İbadet de sadece Rab olmaya layık olan Allah'a yapılır. Helal, Allah'ın helal kıldığı, haram da Allah'ın haram kıldığıdır. Din ise Allah'ın şeriat olarak gönderdiğidir. İbn-i Teymiye Rahimeullah bu ayetlerle ilgili olarak şöyle diyor. Ayette alimlerini ve rahiplerini Rabler edindikleri bildirilen kimseler, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kıldıklarında onlara itaat ettiler. Bu iki şekilde olmuştur. Birincisi, alim ve rahiplerin Allah'ın dinini değiştirdiklerini bilerek onların din adına yaptıkları değişikliklerde onlara tabi oldular. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram bildiler. Büyükler ne derse doğrudur gibi mantıklarla bu ölçüleri belirleme yetkisini alim ve rahiplerine verdiler. Halbuki aslında gerçeğin böyle olmadığını çok iyi biliyorlardı. Onlar böyle yapmakla Resullerin getirdiği dine aykırı davranmış oldular. Bile bile böyle yaptıklarından dolayı da küfre girdiler. Gerçi bunlar alim ve rahiplerine yönelerek onlara doğru namaz kılıp secde etmiyorlardı ama yine de bu yaptıklarıyla müşrik olmuşlardı. Çünkü bir kimse bile bile Allah'ın dinine aykırı olan bir hususta bir başkasına uyarsa müşrik olur. İkincisi, harama haram ve helale helal olarak inanmadaki itikatları sabit olmasına rağmen günah ve isyan konusunda başkalarına uydular. Bunlar da tıpkı kendilerine uydukları kimseler gibi günahkardırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat ancak maruftadır buyurmuştur. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Bu ayet yani Tevbe suresi 31. ayeti açıkça şunu gösteriyor ki her kim haramı helal, helal de haram kılma konusunda kitap ve sünnete sırt çevirir. Bu konuda Allah ve Resulünden başkasına itaat ederse, bu şekilde Allah'ın kendilerine izin vermediği konularda onlara uyarsa, onları Rab ve ilah edinerek Allah'a ortak kılmış olur. Bu da Allah'ın indirdiği tevhid dinine aykırı, tevhid kelimesinin içeriğine zıttır. Çünkü ilah kendisine kulluk edinilen varlık anlamındadır. Allah'tan başkalarına itaat ve kulluk etmek ise şirktir. Kendisine itaat ve kulluk edilen varlıkları Allah'tan başka Rabler edinmek demektir. Görüldüğü gibi yasama konusunda Allah Azze ve Celle'den başkalarına itaat edilmesi, Allah'tan başkasına ibadet olarak kabul edilmiş, kendilerine itaat edilen kimselerin de Rab edilmiş olacağı açıklanmıştır. Ne acıdır ki bu ümmet içerisinde de böyleleri vardır. Bu en büyük şirk olup tevhid ile çelişmektedir ve La ilahe illallah kelimesinin içeriğine terstir. Bu ayet bize şehadet kelimesinin Allah Azze ve Celle'den başkalarının Rab edinme gibi bir eğilimi tümüyle reddetmeyi gerektirdiğini gösteriyor. Çünkü La ilahe illallah kelimesi şirki red ve bunun zıttı olan tevhidi kabul etmek anlamını taşımaktadır. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 80. ayetinde O, melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size küfrü mü emredecek buyurmuştur. İnsanlar kimi zaman peygamberleri ve melekleri Allah Azze ve Celle ortak koşar duruma düştükleri için bu ayette özellikle peygamberlerle melekler üzerinde durulmuştur. Melek ya da peygamber bile olsa herhangi bir yaratığın Allah'a ortak koşulması ya da Allah'a ait hak, yetki ve sıfatların herhangi bir yaratığa verilmesi şirktir. İnsanların Allah Azze ve Celle'den başka taptıkları tüm şeyler onların Rabbi ve mabududur. Allah'a ve Allah'ın yasalarına rağmen kendisine her itaat olunan varlık puttur, tağuttur. Her kim Allah'ın şeriat olarak indirdiğinin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiğinin dışında bir kimseye mutlak olarak itaat ve tabi olursa, o itaat eden ve tabi olan kişinin Rabbi ve mabudu olmuş olur. Tıpkı günümüzde mezhepleri din edinmek gibi. Allah Azze ve Celle En'am suresi 121. ayetinde şöyle buyuruyor. Üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeyi yemeyin çünkü bu yoldan çıkmaktır. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vesvese verirler. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklerden olursunuz. Şura suresinin 21. ayetinde de Yoksa onların bir takım ortakları mı var da Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine şeriat kıldılar. Eğer kesin ayrıma ilişkin verilmiş bir söz olmasaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Bu ayetler anlam bakımından hep birbirlerini destekler mahiyettedir. Helal olan bir şeye haram, haram olan bir şeye de helal diyen bir müçtehit eğer amacı kendisi tarafından bir hüküm uydurmak olmayıp rasullere tabi olmaksa, fakat o konuda hakkı bilemiyorsa ve hak kendisine gizli kalmışsa, Allah Azze ve Celle korkusunda taşıyorsa, içine düştüğü yanlış veya yaptığı hata yüzünden sorgulanmaz. Bilakis Rabbine itaat etmesi ve Allah katından gelen naslar arasında araması nedeniyle hakkı, bu yaptığından dolayı Allah ona sevap bile verir. Ancak bu kimse yaptığı içtihadın Allah ve Resulünden gelenlere aykırı olduğunu öğrenir ve hatasında ısrar eder de Allah ve Resulünün sözüne dönmezse şirke girer. Allah Azze ve Celle böyle bir kimseyi kınamıştır. Özellikle de böyle bir kimse şer'i konularda heva ve hevesine uyan bir kimse ise, yaptığı içtihadın Allah ve Resulünden gelenlere muhalif olduğunu bile bile yapıyorsa, işte bu şirktir. Bu kişi yaptığından dolayı cezalandırılır. Alimler de o kimsenin gerçek yüzünün ve içtihadının batıl olduğunun öğrenilmesi durumunda kendisini taklit etmenin caiz olmayıp küfür olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Samimi olup içtihadında hata eden bir kimse, eğer bu kimseye birisi uyarsa, mesela günümüzdeki mezhep taklidinde olduğu gibi, ve kendisine sahih naslar ulaşıp tabi olduğu mezhebin hatası kendisine beyan olunmuşsa, buna rağmen hala mezhebinde ısrar eden kimse de şirke düşmüştür. Mezhebini veya uyduğu alimi Rab edinmiştir. Bir müştehidin istinbat ettiği delillere uyan bir kimse, ayrıntılarıyla hakkı öğrenmekten aciz ise, kapasitesi sadece müştehidinin getirdiği delillere, o delillerle amel etmeye yetiyorsa, amacı müştehidin şahsına değil de getirdiği şer'i delillere uymaksa, bu kimse ecir alır ve bundan dolayı hesaba çekilmez. Çünkü böyle bir kimsenin durumu, kıbleyi araştırmada hataya düşen kimsenin durumu gibidir. Fakat dini konularda bir başkasını taklit eden, bunu da sadece hevasına uyarak yapan bir kimse, müştehidin getirdiği delillerle isabet edip etmediğini hesaba katmadan, bunu umursamadan, eli ve diliyle ona arka çıkıyorsa, işte bu kimse cahiliye ehlindendir. Günümüzdeki mezhep mutasipler gibi. Kendisine bağlı olduğu müştehid, içtihadında isabetli olsa bile, böyle bir kimsenin ameli salih ve sahih olmaz. Eğer uyduğu kimse hatalı ise, bu durumda da günahkar olur. Delilsiz hareket eden bir kimse, isabet etse bile hatalıdır. Hata ederse bu defa cehennemdeki yerine hazırlanmalıdır. Aslında bu gibi kimseler zekat vermeyi ve yardımlaşmayı engelleyen kimseler gibidirler. Bunlar hakkında büyük bir tehdit vardır. Yine bunlar paraya, pula, altına ve gümüşe, kumaşa kul olan kimseler türündendir. Eğer böyleleri dünyalığı seviyorlarsa bu mal onları Allah'a ibadetten alıkoyar, Allah'a itaatten uzaklaştırır. Bu gibi kimseler küçük şirk içindedirler. Bunlar için işledikleri amellerin oranına göre tehdit söz konusudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, riyanın azı da şirktir buyurmuştur İbn-i Mace'nin rivayetinde. Bu konu mutlak anlamda küfür ve şirktir. Araştırma gücüne sahip olan bir kimse için taklit caiz değildir. Bir kimse eğer bildiği ve öğrendiği gerçeği açıklamaktan aciz ise, böyle bir kimsenin durumu Hristiyanların arasında yaşayıp da İslam'ın hak din olduğunu bilen bir kimsenin durumuna benzer. Bu kimse gücü yettiğince hakkı açıklamaya çalışmalı, aciz kaldığı durumların affı için Allah Azze ve Celle'ye yalvarmalıdır. Bu gibi kimseler Necaşi ve benzerlerinin durumundadır. Allah Azze ve Celle böyleleri hakkında Ali İmran suresinin 199. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz kitap ehlinden öyleleri vardır ki Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Maide suresi 83. ayetinde Resul'e indirilen yani Kur'an'ı dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki Rabbimiz inandık bizi şahitlerle birlikte yaz. Araf suresi 159. ayetinde de Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır buyurulmuştur. İnsanların çoğunluğunun bir tarafta olması uyulması gereken hak olduğunu göstermez. Allah Azze ve Celle En'am suresi 116 ve 117. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O dosdoğru yolda olanları daha iyi bilendir. Bu ayetler üzerinde az da olsa düşünen bir kimse, La ilahe illallah sözünün ne anlama geldiğini bilir ve tevhidi anlar. Halbuki günümüzde ilim sahibi olduklarını söyleyen kimselerin dahi çoğu, bu anlamdaki tevhidi inkar konumuna düşmüşlerdir. Nitekim bu ümmetten de, daha öncekilerden de böyle itikadi yanlışlara düşen kimseler hep buluna gelmiştir. Hicretin 3. asrından sonra artık cehalet alabildiğince yaygınlaşmış, insanlar Ehl-i Beyt'in kabirleri hakkında aşırılıklara ve taşkınlıklara düşmüşlerdir. Ehl-i Beyt'e ait kabirlerin ve daha başka kabirlerin üzerine binalar, mescitler ve türbeler yapmışlardır. Bu dönemlerde yaşayan insanlar arasında tevhide aykırı pek çok amel yaygınlaşmış, kendilerini Müslüman zanneden kimseler şirk karanlığında yollarını kaybederek fitneye uğramışlardır. Onlar ölülere ibadet ve tazim etmekteydiler. Pek çok kimse böylesi bir yanlışın içerisine düşmüştü. O dönemlerde iyilik ile kötülük birbirine karıştırılmış, hayır şer gibi, şer de hayır gibi algılanır olmuştu. Bidat sünnet gibi, sünnet de bidat gibi kabul görüyordu ve halen de devam ediyor. Küçükler de böyle bir ortamda yetişip büyüyor, yetişkinler de böyle bir ortamda yaşlanıyor ve ölüyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İslam garip olarak başladı, yine başladığı gibi garipliğe dönecektir. İnsanların fesada uğradıkları bir zamanda salih olanlara ve insanları ıslah edenlere ne mutlu. İşte garipler bunlardır. Başka bir rivayette bu hadis, insanların ifsad ettiklerini ıslah edenlere ne mutlu şeklinde gelmiştir. Bu hadisi İmam Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Darimi ve daha başka muhaddisler yakın lafızlarla rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle sevgi konusunda koşulan şirke de örnek vererek Bakara suresinin 165. ayetinde şöyle buyurur. İnsanlar içerisinde öyleleri vardır ki Allah'tan başka varlıkları ona eş tutarlar ve onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise her şeyden daha fazladır. Zulmedenler azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Evet, bu ayette Allah'tan başkasına tapınan ve onları yüce Allah'a eş ve denk tutan müşriklerin kendi ilahlarını tıpkı Allah'ı severcesine yoğun bir sevgi ve bağlılıkla sevdiklerini ifade ediliyor. Onlar Allah Azze ve Celle'den başkalarına dua ve rağbet ediyor. Allah'tan başkalarına umut bağlıyor. Bir şey isteyecekleri zaman bunu ondan başkalarından istiyorlar. İhtiyaçlarının giderilmesini, sıkıntılarının ortadan kaldırılmasını güçsüz ve fani yaratıklardan bekliyorlar. Türbelere, kabirlere, tağutlara ve pis putlara tapanların durumunda olduğu gibi bütün bunları yapıyorlar. Allah'ı seviyor olsalar da, böyle görünseler de, bununla birlikte Allah'a eş koştukları ortakları olan sevgilerinden de vazgeçmiyorlardı. Onlar adeta bu putları veya yücelttikleri kimseleri Allah'ı sever gibi seviyorlardı. Gerçek şu ki bunlar aslında Allah Azze ve Celle'yi sevmeyen kimselerdir. Çünkü Allah'ı sevmek ancak onu isim ve sıfatlarıyla tanımaya bağlıdır. Gerçekten Allah'ı seven bir kimsenin Allah'tan başkasını ona ortak kabul etmesi ise mümkün değildir. Müşriklerin Allah'a ortak koşmaları, bu koştukları ortakları sevmeleri Allah'a karşı duymaları gereken sevgi gibidir. Allah'a olan sevgileri aslında yüceltmeden ve korkudan kaynaklanan bir sevgidir. Her sevgi ibadet demek değildir. Böyle olmadığı için her sevginin yüceltme ve korku merkezli olması da gerekmez. Bundan dolayıdır ki ayette Allah sevgisi gibi denilmiş, onların Allah için olan sevgileri gibi denilmiştir. Çünkü onlar aynı zamanda Allah'a koştukları ortaklarını büyük bir saygıyla sever, onlardan çok korkar ve onlara bağlanırlar. Allah'a koştukları ortaklar adına kurban keser, en değerli varlıklarını bu yolda verir ve harcarlar. Çünkü onlar Allah'a koştukları bu ortaklardan kendilerine yardım etmelerini istemekte, sıkıntı ve dertlerini gidermelerini onlardan beklemektedirler. Hatta o müşrikler Allah'a koştukları bu ortaklar tarafından ekinlerinin yakılacağı, çocuklarının zarar göreceği, can ve mallarının telef edileceği, çeşitli felaket ve musibetlere uğratılacakları inancı içerisindedirler. Halbuki onlar Allah'tan bile böylesine korkup ümit var olmazlar. Çünkü onlar puthanelerindeki bekçilerden, alim ve şeyh kabul ettikleri soytarılardan ve koca karı masallarından pek çok uydurma ve yalan yanlış hikayeler dinlemişlerdir. Onlar böylece davalarını uydurma hikayeler ve efsaneler vasıtasıyla desteklemek isterler. Onları dinleyen ve dinini bilmeyen kimseler de onlara aldanıp inanırlar ve sapıklıkta kalırlar. Sonra da şirk üzerindeyken canları çıkar. Bundan Allah'a sığınırız. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu kimseler Allah Azze ve Celle'ye koştukları ortaklardan korktukları kadar Allah'tan korkmamakta ve o ortaklardan beklenti içerisinde oldukları kadar Allah'tan beklememektedirler. Bu söylediklerimiz sadece kuru ve asılsız bir iddia değil. Ne yazık ki geçmişte yaşanan ve günümüzde de halen yaşanmakta olan pratik ve gözler önünde görülen bir gerçektir. O müşrikler Allah'a koştukları bu ortaklar adına kabirlerde yatan ölüler ve türbeler adına öylesine cömert davranırlar ki bunlar uğruna harcadıklarının çok azını dahi Allah için vermezler ya da ana babaya iyilik, yakınlarını ziyaret, yoksul olan komşularını ya da yaşadığı bölgedeki fakirleri doyurmak için harcamazlar. Bu özellik ne yazık ki türbecilerin ve ölülerden medet bekleyen kimselerin hepsinde bariz bir şekilde mevcuttur. Bunların durumlarını yakından inceleyen ve onların yaptıklarının iç yüzüne vakıf olan bir kimse, Kur'an'da geçen müşriklerle ilgili ayetleri onlara uyarlamakta ve onların cahiliye müşriklerinden olduklarını tespit etmekte hiç de zorlanmaz. Her kim tevhid kelimesini bu anlamda öğrenirse, ihlaslı davranır ve şirk ile alakasını keserse o zaman gerçekleri görebilir. Çünkü her şey zıttıyla öğrenilir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Şirkin küçüğünün öğrenilmesi, tevhide aykırı olan en büyük şirkin öğrenilmesinden geçer. Küçük şirk, tevhidin kemaline aykırıdır. Şirkten sakınan bir kimse gerçekten muvahhid olmuştur, tevhid ehli olmuştur. Ayrıca insanları şirke götüren yolların da tespit edilip kapatılması gerekir. Ancak bu şekilde şirkten korunmak mümkün olur. Şirkten sakınmak, tevhidin ve ihlasın bir gereğidir. Aynı zamanda tevhidin delillerinin bilinmesi, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının ispatı, Yüce Allah'ın layık olmadığı şeylerden tenzih edilmesi de şarttır. Allah'ın kemal sıfatlarını ve rububiyetinin delillerini gereğince bilerek onlara iman eden bir kimse hakikaten kurtulmuştur. İbadet yalnızca Allah'a yapılır. İşte tevhid ve şehadet kelimesinin anlamı ve içeriği de bu manadır. Allah sevgisi gibi ifadesi Bakara suresinin 165. ayetine geçen Allah için olan sevgileri gibi manasında değildir. Buradaki mana onların tıpkı kendisinden başka ilah olmayan Allah'a karşı olması gereken sevgi cinsinden bir sevgiyle severler şeklindedir. Buna ibadet sevgisi de denir. Çünkü aşırı sevgi, aşırı saygıyı ve boyun eğmeyi gerektirir. İşte bu öyle bir sevgidir ki dua, sığınma ve yakarış bundan doğar. Sıkıntıların ve dertlerin yok edilme isteği de bundan kaynaklanır. Müminlerin tüm sevgilerini bu anlamda Allah Azze ve Celle'ye vermeleri ve ona karşı aşırı bir sevgiyle bağlılık göstermeleri gerekir. Oysa ki müşrikler bu sevgiyi sadece Yüce Allah'a ortak koştukları velilere gösterirler. Ne yazıktır ki onlar Allah'tan korkmazlar. Ayette geçen endat kelimesi emsal ve denkler, nezirler, eşler anlamına gelmektedir. İbn-i Kesir ve başka tefsir alimlerinin söyledikleri de bu manadadır. Her kim ki sadece Allah Azze ve Celle yapılması gereken herhangi bir ibadet çeşidini Allah'tan başkası için yaparsa, ona rağbet eder ve ondan korkarsa, o kimse onu Allah'a eş kılmış, denk tutmuş olur. Çünkü sadece Allah'ın layık olduğu bir şeye bir başkasını ortak kılmıştır. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, Allah'a ibadette Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimseye pay yoktur. Sevenin tevhidi, kalbinde bulunan sevginin tümünü, sevgisinin hiçbir parçasını asla bir başkasına ayırmaksızın sevdiği varlığa vermesidir. İşte bu sevgi, o kulun salih amel sahibi bir kimse olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin kendisine sunduğu nimetlere ehil olduğunu ve göz bebeği konumunda bulunduğunu gösterir. Böyle bir kimsenin gönlünde sadece Allah ve Resulünün sevgisi olur. Allah ve Resulü o kimse için herkesten ve her şeyden daha sevimli olur ki işte bu kimse imanın tadını tatmış olur. Bir kimse hiç kimseyi Allah'ı sevdiği gibi sevmemeli, yalnızca Allah'ı sevmelidir. Allah'tan başkalarını Allah gibi sevenler, La ilahe illallah deyip namaz kılsalar, oruç tutsalar da Allah'tan başkalarına olan sevgi ve ibadetleri sebebiyle Allah'a ortak koşmuş ve müşrik olmuşlardır. Onların Allah'a ortak edinmeleri ve onları adeta Allah'ı sever gibi sevmeleri, kendilerinin bütün salih amellerini geçersiz ve anlamsız kılar, boşa çıkarır. Çünkü müşrik olan bir kimsenin yaptığı amel makbul değildir. Bu gibi kimseler La ilahe illallah deseler bile bu kelimenin kapsadığı diğer iman ve amel esaslarını terk etmiş olduklarından dolayı müşrik sayılırlar. Müşrik olan bir kimse La ilahe illallah kelimesinin gerçek anlamını bilmemekte ya da bildiği halde bu kelimenin anlam ve içeriğini kabul etmemekte direnen bir kimsedir. Bu kelimenin anlamını bilmeyen ya da bildiği halde kabul etmemekte direnen bir kimsenin sevgide bir başkasını Allah'a ortak koşması zaruri bir sonuçtur. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte bu bildiğiyle bağdaşmayan bir cehalettir. Bu kişi söylediği bu kelimeyle şirk olma özelliği taşıyan davranışları terk etmemekte, bu kelimenin içeriği olarak kabul etmesi gereken şeyleri kabul etmemektedir. Eğer bu müşrik bu kelimenin anlamını gereği gibi bilseydi ve bu kelimenin neleri ifade ettiğini kavrayabilseydi, kesinlikle şirk ve küfür olma özelliği taşıyan söz ve davranışları reddederdi. İbn-i Cerir Taberi rahimeullah, onun için ortaklar ediniyorlar ayetinde bildirilen insanların Allah Azze ve Celle'ye karşı koştukları bu ortakların Allah'a karşı gelme konusunda kendilerine itaat olunan ve ona denk tutulan kimseler olduklarını söyler. Mücahit rahimeullah şöyle diyor. Onları Allah'ı sever gibi severler ayetindeki ifade, İslam, isim, sıfat ve fiillerinde Allah'a benzer, eşler ve denkler edinirler anlamındadır. Yani iman edenlerin Allah'a karşı olan sevgileri ne kadar fazla ise kafirlerin de putlarına olan sevgileri o derece fazladır. Tevhid ve şehadet kelimesinin açıklaması mahiyetinde olan Bakara suresinin 167. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle kafirlerle ilgili olarak onlar ateşten çıkacak değillerdir buyuruyor. Onlar Allah Azze ve Celle'ye ortak edindikleri şeyleri tıpkı Allah'ı sever gibi severler. Bu da gösteriyor ki bunlar Allah'ı büyük bir saygıyla seviyorlar fakat yine de İslam'a girmiş olmuyorlar. Peki durum böyle olduğuna göre Allah'a denk tuttuklarını Allah'tan daha çok sevenler için ne buyrulur? Başka bir varlığı sevgi konusunda Allah'a ortak koşan bir kimsenin bu yaptığı ibadette Allah'a şirk koşmaktır. İşte bu Allah'ın bağışlamadığı bir şirk çeşididir. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlar için onlar ateşten çıkacak değillerdir buyurmuştur. Kim sadece Allah'ı sever ve sevdiğini de Allah Azze ve Celle için severse bu kimse muhlistir, samimidir. Allah'ı severken Allah ile birlikte başkasını da severse bu da müşriktir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 21-22. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız. O sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü de bir bina kıldı ve gökten su indirerek onunla sizin için ürünler çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler koşmayın. Tevhid ve şehadet kelimeleri şirki bütün çeşitleriyle reddederek bütün ibadetlerin yalnız Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerektiğini ikrar eder. La ilahe illallah kelimesi şirkin her çeşidini reddetmekte, sevgi ve muhabbetin yalnızca Allah Azze ve Celle için olması gerektiğini bildirmektedir. İşte bu tevhid kelimesinin mutabakat anlamında ifade ettiğim anlamdır. Bu kelimenin ne manaya geldiğinin kesinlikle bilinmesi, buna iman edilmesi, zahir ve batın anlamda bu kelimenin gereklerine göre amel edilmesi vaciptir. Kim ihtiyaç ve sıkıntılarını Allah'tan başkasına arz ederse, bir süre sonra ihtiyaçlarını arz ettiği o kimseyi sevmeye başlar. Bu da o kimsenin aslında ihtiyaçlarını kendisine arz ettiği kimseyi sevdiğini gösterir. Sevgilinin tevhidi, onu birkaç sevgili sahibi kılmamalıdır. Yani Allah'a ibadette başkasını ortak etmemelidir. Sevgide tevhid, kalpten Allah'tan başkalarına duyulan tüm sevgileri çıkarıp atmak, sevgiyi sadece Allah'a tahsis etmek ve Allah'tan başka hiçbir varlığın sevgisine yer vermemekle sağlanır. Bu tür sevgi çeşidi aşk diye de adlandırılabilir. Artık kul bundan böyle kalbinde bir başka sevgiye yer vermez. Bu durumda Allah ve Resulü kişinin kendisine her şeyden daha önde gelir. Böyle bir kişinin başkalarını sevmedeki ölçüsü öncelikle Allah Azze ve Celle'nin sevgisiyle bağlantılıdır. O yalnızca Allah'ı sever, başkalarını da sadece ve sadece Allah için sever. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor: Kimde şu üç özellik bulunursa imanın tadını tatmış olur. Allah ve Resulünün kendisi için her şeyden daha sevgili olması, sevdiğini yalnızca Allah için sevmesi, kızdığına yalnızca Allah için kızması, ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar küfre girmekten de öylece sakınması. Allah Azze ve Celle'nin Resulünü sevmek, Allah'ı sevmektir. Kişinin sevgisi eğer Allah içinse bu meşru olan bir sevgidir. Eğer muhabbeti Allah'tan başkası içinse bu kişinin Allah'a olan sevgisini eksiltir ve başkasına olan sevgisini artırır. Böyle bir sevgi de kişinin sevgilisine karşı olan tüm olumsuz hallere göz yummasını beraberinde getirir. İşte bu da küfürdür. Küfür adeta ateşe atılmak kadar veya ondan daha çok kendisinden rahatsız olması gereken bir şeydir. Bir kimsedeki sevgi, en yüce sevgi olan Allah sevgisi ise o kişi buna göre değer kazanır. Bir kimse Allah Azze ve Celle'ye imanı kendi nefsine tercih etme noktasında küfürle ateşe atılma arasında tercih yapmak zorunda bırakılsa ateşe atılmaya razı olmalı da yine de küfrü tercih etmemelidir. Çünkü Allah'a iman o kişinin nefsinden, canından, malından ve kısacası her şeyden önce gelir. İşte bu türden bir sevgi, aşıkların sevgililerine karşı beslediklerinden de öte çok üstün ve çok yüce bir sevgidir. Bunun bir benzeri yoktur. Bu sevgi sınırsız bir şekilde yüceltmeyi, bağlılığı ve itaati gerektirir. Onun bir yaratığa karşı beslenen sevgiyle kıyaslanması düşünülemez bile. Bir kul böylesi bir özel sevgiyle birlikte bir başkasına da Allah sevgisinin önüne geçecek bir sevgi gösterirse bu kimse müşriktir ve bağışlanmayan bir şirkin içindedir. Yani dedik ki eğer Allah'tan başkasına beslenen sevgi Allah için bir sevgi değilse Allah'a rağmen sevilen kimsenin hatalarına göz yumulur hale gelir. Mesela aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Muhyiddin Arabi'nin veyahut veli olduğuna inanılan pek çok ismin ellerimizde bulunan eserlerinde kitap ve sünnete aykırı, tevhidle açıkça çelişen pek çok itikatlar vardır. Bunların en pisi vahdedi vücut itikadıdır. Yani yaratılmışları yok görmek, her şeyi Allah'tan ibaret görmek, Allah'ın yarattıklarını da inkar etmek demektir vahdedi vücut. Bu itikada sahip olan kimseleri veli kabul etmek veyahut da Allah Azze ve Celle Firavun hakkında onun bir kafir olduğunu beyan etmesine rağmen onun muvahhidlerden olduğunu söyleyen İbn Arabi'yi hala Allah'ın velisi olarak kabul etmek, onu Allah için sevmek değildir, Allah'a rağmen bir sevgidir. Veyahut eserlerini müstehcen hikayelerle dolduran bir Celaleddin Rumi'nin Mesnevisini gözleriyle gördüğü halde onu hala Allah'ın velisi olarak kabul eden bir kimse, onu Allah'ı sever gibi sevdiğinden ötürü müşriktir. Allah Azze ve Celle böylelerinden yücedir, münezzehtir. Böyle kimseler cezalandırılmaya ve rahmetten uzaklaştırılmaya elbette layıktırlar. Küfre davet edenler Ademoğullarının liderleri ve şeyhleridir. Bunlar insanları aldatarak yoldan çıkarırlar. Tıpkı tarikatçıların yaptıkları gibi. Çünkü bunlar müritlerine ve bağlılarına Allah'a şirk koşmayı süslü göstermişler, küfrü süsleyerek insanlara sunmuşlardır. Tarikatçıların şeytani telkinlerinin temeli, onlar çeşitli saygı türleriyle, korku ve yönelme ile müritlerin şeyhlere tapmaları sistemini icat etmişlerdir. Onlar şeyhlerin müritlerinin kalplerinden geçenleri bildiğine, müritlerin hiç haberi olmadan onların kalplerine girip çıktığına inanırlar. Onlara göre müritler Allah'ı zikirden önce şeyhlerini kalplerinde hazır tutmalıdırlar. Körü körüne tazim ve saygı ile şeyhlerine yönelirler. Allah Azze ve Celle ile kendileri arasında şeyhlerini aracı kılarlar, onlara rabıta yaparlar. Onlar ölümlerinden sonra Allah'ın salih kullarını ilah edinirler. Onların kabirlerini de tapınak haline dönüştürürler. Halbuki o salihler ne böyle bir şey istemişlerdir ne de bu yapılanlardan hoşnutturlar. Mesela Hazreti Hüseyin ve kardeşleri, babası ve oğulları gibi. Mısır'da İmam Şafii, Bağdat'ta Ebu Hanife ve Abdülkadir Geylani gibi ve daha niceleri. Bunların hepsi kıyamet gününde bu anlamda kendilerine yaklaşanlardan uzaklaşacaklardır. Rabıta konusunda mesela diyorlar ki mürşidine rabıtayı reddeden bir kimse sonuçta kendi ailesini rabıta ediyordur. Çoluğunu, çocuğunu, arabasını, evini rabıta ediyordur. İşte kalbinden onu geçirdiği için onun hayalini kuruyor ve onu rabıta ediyordur diyerek yaptıklarını meşru göstermeye çalışıyorlar. Bu kıyaslar yanlıştır. Çünkü rabıta olarak, rabıtayı ibadet olarak sunan bu kimseler mesela bir Abdülhakim Arvasi'nin Rabıta-i Şerife kitabına baktığınız zaman orada nasıl tarif edildiğini görürsünüz. Tam bir ibadet tarzında. Hatta abdestle bulunulması tavsiye edilir. Tam bir ibadet disiplini içerisinde kalben şeyhine bir yöneliş öngörülür. Halbuki insanın eşini düşünmesi, annesini babasını düşünmesi veya dünyalık olarak malını hayalinden geçirmesi bu makamda değildir. Tasavvufçuların adaplarını içeren kitaplarında buna benzer pek çok hurafeler görmek mümkündür. Onlara göre bu davranışlar müritler ile şeyhler arasında kesinlikle bağlı kalması gereken sözleşme maddeleridir. Bu türden küfür, şirk ve sapıklıkların pek çoğunu mesela Şahrani'nin kitaplarında ve diğer tasavvuf içerikli kitaplarda rahatlıkla bulabiliriz. Allah Azze ve Celle zalimleri, müşrikleri ve kendilerine yazık edenleri tehdit ederek Bakara suresinin 165. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlar içerisinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır. Bu ayetle ilgili olarak müfessirler şöyle demişlerdir. Eğer azabı açıktan görürlerse bu takdirde tüm kuvvetin sadece Allah'ın olduğunu kesinlikle bileceklerdir. Hüküm bir tek olan, şeriki olmayan Allah'ındır. Her şey onun kahrı, galebesi ve sultası altındadır. Çünkü Allah azabı şiddetli olandır. Yine Allah Azze ve Celle Fecir suresinin 25-26. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Artık o gün hiç kimse bir başkasını Allah'ın vereceği azap gibi azaplandıramaz. Onun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. Eğer müşrikler orada başlarına gelecek olan acı ve feci durumları bilmiş, küfür ve şirkleri yüzünden uğrayacakları kötü sonucu anlayabilmiş olsalardı, hiç vakit kaybetmeden içinde bulundukları sapıklıkları terk ederlerdi. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle müşriklerin dost ve yardımcılarıyla birlikte işledikleri küfürlerinden haber vererek kendilerine uyanlardan nasıl uzaklaşacaklarını haber veriyor. Bakara 166'da şöyle buyurulur. Öyle ki o gün kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. Artık onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar ve ilişkiler de parçalanıp kopmuştur. İbn-i Kesir Rahimeullah şöyle diyor. Bu ayette Allah Azze ve Celle müşriklerin dünya ve ahiretteki sonlarını zikrediyor. Çünkü bunlar Allah'a denkler tutuyor, Allah ile birlikte onlara ibadet ediyor ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlardı. Halbuki Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Zıttı, dengi, eşi ve ortağı yoktur. Müşriklerin dünyadayken kendilerine taptıkları varlıklar ahirette onlardan uzaklaşacaklar ve kendilerine tapanlara şöyle diyeceklerdir. Kasas suresi 63. ayetinde belirtilir. Azap sözü üzerlerine hak olanlar derler ki Rabbimiz işte bizim azdırıp saptırdıklarımız bunlardır. Kendimiz azıp saptığımız gibi onları da azdırıp saptırdık. Şimdi ise onlardan uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapıyor değillerdi. Yine Sebe suresi 41. ayetinde şöyle buyrulur. Derler ki sen yücesin. Bizim velimiz onlar değil sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı ve çoğu onlara iman etmişlerdi. Bu ayette görüldüğü gibi cinler kendilerine tapanlardan uzaklaşacaklar. Onların dünyadayken kendilerine yaptıkları ibadetlerden hoşnutsuzluklarını ifade edeceklerdir. Ahkâf suresi 5. 6. ayetlerinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek şeylere tapandan daha sapık kimdir? Oysa onlar bunların tapmalarından habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları zaman Allah'tan başka taptıkları onlara düşman kesilirler ve kendilerine ibadet etmelerini de tanımazlar. Yine Bakara suresi 167-168. ayetlerinde uyanlar şöyle dediler. Ah keşke bir daha dünyaya gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara işledikleri bütün fiilleri hasretler, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterecektir ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. İbn-i Kesir az önce Kasas suresi 63. ayetinde okuduğum bu ayetin tefsirinde diyor ki haklarında azap kesinleşmiş bulunan azılı kimseler, küfür davetçileri ve tağutlar kıyamet günü azabı gördüklerinde ey Rabbimiz diye feryat ederler. Ayette de belirtildiği gibi bunlar kendilerinin dünyadayken kulluk yaptıkları batıl ilahları tarafından aldatıldıklarını bilecekler ve anlayacaklardır. Dünyadayken müşriklerin kendilerine kulluk ettikleri o batıl ilahlar onların kendilerine yaptıkları ibadetleri inkar edecekler ve kendilerine tapanlardan uzaklaşacaklardır. Evet. Az önce bir hadis okumuştum. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadına ulaşmıştır. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, kızlığına da Allah için kızmak, ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa aynı şekilde tekrar küfre girmekten de öylesine rahatsız olmak. Allah'ın Resulünü sevmek, Allah'ı sevmekten ileri gelir. Allah'ı seven bir kişi onun Resulünü de sever. Bir kişiye duyulan sevgi eğer Allah rızası içinse bu sevgi Allah için duyulan bir sevgidir. Eğer sevgi Allah'tan başkası içinse bu sevgi Allah sevgisini azaltır, Allah'tan başkasına olan bağlılığı artırır. Mesela Allah'tan başka sevilen ortakları söz konusu ettiğimizde, onların kitap ve sünnete aykırı, tevhide aykırı sözlerini ortaya döküp reddettiğimizde, bizim bu reddedişimiz Allah için kızdığımızdan ileri gelir. Buğzu fillah'tan ileri gelir. Biz bunu Allah'a imanın bir gereği olarak, Allah'a imanın tadını tatmak için yaptığımız bir eylem olarak yaparız. Ama muhaliflerimiz ne der? İşte sen velilerimize dil uzatıyorsun, sen kafir oldun. Ve bu sebeple tekfire koyulurlar. Zümer suresi 3. ayetinde belirtildiği gibi hükmü Allah Azze ve Celle verecektir. Küfre dönmeyi istemek adeta ateşe girmeyi istemek veya ondan daha kötü olan bir şeydir ki hiçbir Müslüman böyle bir şeye asla rıza göstermez. Eğer kişinin Allah sevgisi her şeyden daha fazla ise elbette küfürden adeta ateşten kaçarcasına kaçar. Normalde bir kişi kendi canına olandan daha üstün bir sevgi taşımazken böyle bir kimse küfürle ateşe atılma arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılırsa kesinlikle ateşe atılmayı ister de yine küfre girmeyi istemez. İşte bu hal İmanın kişinin kendi nefsinden daha önce geldiğinin bir göstergesidir. Bu sevgi aşıkların sevgililerine karşı gösterdikleri sevginin çok çok üstünde bir sevgidir. Hatta bu sevginin bir benzeri yoktur. Tıpkı gönlünü bir kimseye kaptıranın bir benzerinin olmaması gibi. Bu öyle bir sevgidir ki sevgili için canı, malı, çocukları, hülasa her şeyi feda etmeyi gerektirir. Bu öyle bir sevgidir ki sonsuz bir baş eğmeyi, bağlılığı ve yüceltmeyi beraberinde getirir. İşte bu sevginin bu anlamda bir yaratığa has kılınması, ona yönlendirilmesi düşünülemez. Bu bakımdan kim Allah ile başkası arasında bir şirket, ortaklık kurarsa bu asla bağışlanması mümkün olmayan büyük bir şirk olur. Allah Azze ve Celle oysa iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha fazladır buyuruyor. İman edenler Allah'a ortak koşanların koştukları ortaklara karşı olan sevgilerinden çok daha fazla bir sevgi ve saygı ile Allah'a bağlıdırlar. Çünkü müminlerin Rablerine olan sevgileri herhangi bir yaratığın sevgisine benzemez. Onlar Allah'a olan sevgilerinde ihlas ve samimiyet sahibidirler. Yalnızca Allah'ı ve Allah'ı sevenleri severler. Yaptıkları tüm amelleri de ihlaslı bir şekilde sadece Allah için yaparlar. Allah'tan başka insanların tapa geldikleri tüm şeyleri reddederler. Çünkü onlar La ilahe illallah kelimesinin ne anlama geldiğini bilirler ve hayatlarını bu kelimenin içeriğine uygun düşecek şekilde düzenlerler. Evet, iman edenlerin sevgisi buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bunlar Allah'ı sevmeleri, onu tam anlamıyla tanımaları, tazimleri ve tevhide olan bağlılıkları açısından hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayanların durumudur. Onların sevgisidir bu sevgi. Aksine sadece Allah'a kulluk eder ve yalnızca O'na tevekkülde bulunurlar. Tüm işlerinde de sadece Allah Azze ve Celle'ye sığınırlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Ona ey Allah'ın Resulü hangi günah daha büyüktür dedim. Şöyle buyurdu. Seni yarattığı halde Allah'a denk tutmandır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet. La ilahe illallah kelimesini sadece dil ile söylemek iman için yeterli değildir. Ebu Malik radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İmam Müslim ve Ahmet nakletmiş bunu. Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka kendisine kulluk edilenleri reddederse malı ve canı haram olur, hesabı ise Allah'a aittir. Bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam canın ve malın güvenine kavuşmasını iki temel şarta bağlıyor. Birincisi, bilerek ve yakin manasıyla tevhid kelimesini söylemek. İkincisi, Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şeyi reddetmek. Gerek tevhid kelimesini dil ile söylemek ve gerekse Allah'tan başka kendisine kulluk edilen sahte ilahları reddetmek sadece kuru sözlerle olmaz. Hem söz hem de salih amelin bir arada olması, kişinin pratik hayatıyla Allah'a iman ettiğini, putları, tağutları ve sahte yeryüzü ilahlarını da reddettiğini ispatlaması gerekir. Tevhidin gerçekleşmesi konusunda bu iki esasa bağlı kalınmadıkça can ve mal güvenliği olmaz. Bir kimse sadece tevhid kelimesini söyler de Allah'tan başka kendisine kulluk edilen sahte yeryüzü ilahlarını bırakmaz ve onlardan vazgeçmezse yine can ve mal güvenliği olmaz. Çünkü bu kimse şirki ve küfrü terk etmemiştir. Dolayısıyla sadece sözle La ilahe illallah demekle iş bitmez. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Tağutu tekfir edip Allah'a iman eden bir kimse kopmak bilmeyen sağlam kulpa sarılmıştır. Allah iştendir, bilendir. İşte bu ayet tevhid kelimesini çok güzel şekilde açıklayan bir ayettir. Sadece tevhidin manasını bilmek ya da dille ikrar etmek yeterli değildir. İnsanları sadece Allah Azze ve Celle'ye çağırmakla da iş bitmez. Bunun yanında Allah'tan başkalarına tapınmayı ve kulluğu reddetmek de gerekir. Bir kimse ancak bu şekilde can ve mal güvenliğini kazanır. Eğer bir kimse bu kelimenin içeriği konusunda şüphe duyar ya da anlamı konusunda tereddüt ederse ve onun bu tereddüt ve şüpheleri insanlar tarafından açık bir şekilde bilinirse mal ve canı helal olur. İşte tevhidin aslına ilişkin hükümlerin, bütün bu hükümlerin iyice bilinmesi gerekir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hayırlı geceler kardeşim. Evet, Allah Azze ve Celle Enfal suresi 39. ayetinde fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir buyuruyor. Yine Tevbe suresi 5. ayetinde haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesin. Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa ve zekatı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Evet, bu ayette şirkten tevbe edinceye, Allah Azze ve Celle için amellerinde ihlaslı olup namaz kılıncaya ve zekat verinceye dek müşriklerle savaşmak emredilmiştir. Eğer onlar kendilerine yapılan bu tekliflerden herhangi birisinden kaçınırlarsa kendileriyle savaşılır. Bu konuda ümmet arasında icma vardır. Herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Ebu Hüreyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bunu Müslim ve Tirmizi, ayrıca Nesai'de kitaplarında naklederler. İnsanlarla La İlahe İllallah diye şehadet getirinceye, bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Eğer onlar bunu yaparlarsa canlarını ve mallarını benden güvence altına almış olurlar. Hesapları ise Allah'adır. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette, insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edecekleri, namaz kılacakları ve zekat verecekleri zamana kadar savaşmakla emrolundum. Eğer onlar bu söyleyenleri yaparlarsa canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları da Allah'a aittir. Evet, bu da Buhari ve Müslim'in lafzıdır. İşte bu iki hadis Enfal suresinin 8. 39. ve Tevbe suresinin 5. ayetlerini açıklıyor. Evet, bazıları Türkiye gibi bir ortamda şirkler koşulmasına rağmen, şirk her tarafta yaygın olmasına rağmen bunlarla mücadele edilmesini gerekli görmeyerek Amerika tarafından veyahut da diğer kafir devletlerin tasallutu altında bulunan ülkelere yardıma gidilmesi yolunda cihat çağrısı yaparlar. Halbuki bizim ortamımızda da şirk ile cihat devam etmektedir ve bizim cihadımız şu anda davet boyutundadır. Eğer biz davet boyutundaki cihadımızı yerine getirmezsek, gerek tağut tarafından gerekse tasavvuf çevreleri tarafından koşulan şirklerle mücadele etmezsek, davet boyutunda bunu yerine getirmezsek, yarın bu cihat kıtal boyutuna geldiğinde mukavemet edemeyiz ve durumumuz Irak'tan farklı olmaz. Nitekim Irak'ta zulüm hakimken onlar bu davet boyutundaki cihadı yerine getirmediler ve iş kıtal boyutuna gelince de görüldüğü gibi tam bir fitne hakim oldu. Allah fitnenin her türlüsünden bizleri muhafaza buyursun. Bizim bütün gücümüzle hali hazırda önümüzde bulunan davet yoluyla cihada sarılmamız gerekir. Biz bu aşamayı yerine getirmeden cihadın diğer boyutlarına göz dikersek bu bizden istenenin zıttına bir hareket olur. Alimlerin ittifakına göre La ilahe illallah dediği halde bunun içeriğine iman etmeyen ve gerekleriyle amel etmeyen kimselerle savaşılır ve bu savaş onlar küfrü ve tağutu reddedinceye kadar Allah'a ve Allah'tan gelenlere iman edinceye kadar devam eder. İmam Hattabi bu hadisin izahında şöyle diyor. İnsanlarla La ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emrolundum hadisinde geçen kimseler putperestler ve diğer müşriklerdir. Ehli kitaptan olanlar değildir. Çünkü kitap ehli La İlahe İllallah diyorlar. Kadı İyaz da şöyle diyor. Sadece La İlahe İllallah diyen kimseler can ve mal güvencesi temin ederler. Bu Arap müşrikleri ve putperestler için böyledir. Bunların dışında kalan kimselere gelince bunların dokunulmazlıkları, can ve mal güvenlikleri sadece La İlahe İllallah kelimesini söylemeleriyle değildir. Çünkü onlar bu kelimenin içeriğine aykırı ameller işledikleri halde bu kelimeyi söylemektedirler. Evet, İmam Nevevi de şöyle diyor. Bir kimsenin şehadet kelimeleriyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tüm getirdiklerine iman etmesi gerekir. Nitekim başka bir rivayette de bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar lafzı gelmiştir. Allah kendisine rahmet eylesin. İbn-i Teymiye Tatarlarla yapılan savaş ile ilgili olarak şöyle diyordu. İslam şeriatına bağlı kalmaya engel olan tüm gruplarla, bu kavim ve bunların benzerleriyle onlar İslam şeriatına teslim ve tabi olunca kadar savaşmak farzdır. Bu kimselerin tevhid ve şehadet kelimelerini söylemiş olmaları, hatta bazı şer'i hükümlerini yerine getiriyor olmaları yeterli değildir. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh ve beraberindeki sahabeler, zekat vermek istemeyenlere karşı savaş açmışlardır. Kendilerinden sonra da alimler bu konuda ittifak etmişlerdir. Herhangi bir grup, cemaat, topluluk veya cemaat oruç tutmaz veya hac etmez ya da bu farzları yerine getirmek istemezlerse can ve mal güvenliklerini kaybederler. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Aynı şekilde kumarın, içkinin haramlığını kabul etmezlerse, kendileriyle evlenmesi haram olan kadınlarla evlenmeye kalkarlarsa, kafirlerle cihattan kaçarlarsa veya benzeri farz ve vacip olan hükümlerden yüz çevirirlerse yine can ve mal güvenliklerini yitirmiş olurlar. Kim de Allah'ın haram kıldıklarını helal görür, helal kıldıklarını haram sayarsa bu amelleri sebebiyle tekfir edilirler. Bu gibi kimseler Müslüman alimler katında bağiler gibi değildirler, isyancılar gibi değildirler. Bu kimseler, bu gibiler Müslümanlar katında, alimler katında İslam'dan çıkmış kimselerdir. Buraya kadar anlattıklarım hususunda alimler arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Bildiğim kadarıyla gerçek olan budur diyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Yine İbn-i Teymiye başka bir vesileyle verdiği bir fetvasında şöyle diyor. İki şehadet kelimesini diliyle söylese bile İslam'ın açık ve tevatüren sabit yasaklarından herhangi birini, Allah'ın şeriat kıldığı herhangi bir şeriatı inkar edip ona karşı gelen bir kimse bu ümmetin görüş birliğiyle kafirdir. Selef alimlerin belirttiği gibi söz ile söylenen iki şehadet kelimesinin eylem ile ispat edilmesi ve pratik hayatta uygulanması gerekir. Allah'ın farz kıldığı namazı kılmayan, orucu tutmayan, hacca gitmeyen, sabah namazının iki rekat sünnetini terk eden, çünkü bu tevatürle sabittir, bu kimselerle tıpkı İslam'ın açık ve tevatürle sabit şeriatlarından herhangi birini inkar eden kimselere karşı kıyam edildiği gibi kıyam edilir ve tevbe edinceye kadar kendileriyle savaşılır. Evet, hesapları Allah'a kalmıştır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunları yerine getirdikleri zaman hesapları Allah'a kalmıştır. Onların sadece dilleriyle şehadet getirmelerinin hesabını Allah üstlenmiştir. Eğer söylediklerinde dürüst ve samimi iseler Allah Azze ve Celle kendilerini cennetleriyle mükafatlandıracaktır. Eğer onlar bu sözü söylerken münafıklık yapıyorlarsa Allah Azze ve Celle kendilerini en acıklı azab ile azap edecektir. Dünyadaki konularına gelince, dünyadaki hüküm ve ilişkilerin belirlenmesindeki davranış şekli görünürdeki, zahirdeki duruma göre belirlenir. Bir kimse görünürde tevhide bağlı hareket ediyor ve İslam şeriatına aykırı davranmıyorsa, tevhidi ilkelerle çelişen bir tavır sergilemiyorsa o kimseye dokunmamak vaciptir. Ama tevhidde aykırı düşen şeyler, tavırlar sergiliyor ve hak kendisine tebliğ edilmesine rağmen, anlaşılır bir dille tebliğ edilmesine rağmen bunlara devam ediyorsa bunun hiçbir can mal güvenliği yoktur. Bu kimse Müslüman muamelesi göremez. Müslümanlarla varis olamaz. Müslümanlar da ona varis olamaz ve Müslümanların mezarlığına gömülmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.